tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek 23 czerwca, minęła szósta. Teraz pora na serwis trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Po awaryjnym lądowaniu polskiego śmigłowca we Włoszech dowództwo wojskowe wstrzymało loty tego typu maszyn. Sejm jednomyślnie skierował wniosek o referendum oświatowe do prac w komisji. Za było 441 posłów. Remis i dwie przegrane. Kompromitujący występ polskiej młodzieżówki na Mistrzostwach Europy. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego polski śmigłowiec musiał awaryjnie lądować we Włoszech. Na razie maszyny typu Sokół W3 nie będą latać. Ich loty wstrzymał dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, potwierdza rzecznik dowództwa generalnego podpułkownik Szczepan Głuszczak. W związku z tym awaryjnym lądowaniem polskiego śmigłowca dowódca generalny wstrzymał loty śmigłowców W3. W tej chwili trwają czynności, mając na celu wyjaśnić okoliczności tego terenu. Polski śmigłowiec awaryjnie lądował podczas ćwiczeń niedaleko Padwy. Pilot postąpił zgodnie z procedurami i posadził maszynę na ziemi. Załoga opuściła pokład śmigłowca, nikomu nic się nie stało. Dopiero później nastąpiła eksplozja. Maszyna spłonęła. Obywatelskim wnioskiem w sprawie referendum dotyczącego reformy edukacji zajmie się Komisja Ustawodawcza. Tak zdecydował Sejm. Za było 441 posłów, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Opozycja i ZNP apelują, by posłowie z komisji zajęli się wnioskiem jak najszybciej. Krzysztof Paszek z PSL-u wniósł, by Komisja Ustawodawcza przygotowała projekt uchwały i przedstawiła go Sejmowi do 6 lipca. Poseł obawia się, że Komisja Ustawodawcza nie będzie nad wnioskiem pracować. Co skutecznie zablokuje na wiele miesięcy albo i do końca kadencji przeprowadzenie referendum. Krystyna Szumilas z PO mówiła, że od momentu złożenia w Sejmie wniosku z wymaganą liczbą podpisów minęły 2 miesiące. Zarzucała rządzącym opieszałość w tej sprawie. Apelowała, by wnioskiem zająć się jak najszybciej. Komisja Ustawodawcza dzisiaj może się zebrać, przygotować uchwałę i możemy referendum przegłosować. Dariusz Piątkowski z PiSu zarzucił poprzedniej koalicji PO-PSL demolowanie systemu edukacji. Jesteśmy w momencie, kiedy jest przygotowana reforma, która naprawia wasze błędy. Szanujemy jednak wolę miliona osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum. Dlatego zagłosujemy za skierowaniem tego wniosku do Dziękuję komisji. Panu posłowi. Wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego trafił do Sejmu w kwietniu. Podpisało go ponad 910 tysięcy obywateli. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Reforma edukacji wchodzi w życie 1 września. Zakłada likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Premier Wielkiej Brytanii przedstawiła ofertę zagwarantowania po Brexicie praw Europejczykom, w tym Polakom mieszkającym na wyspach. Żadnych nowych informacji, brak szczegółów. Takie komentarze przeważały w kuluarach unijnego szczytu w Brukseli. Niektórzy zwracali uwagę na sposób potraktowania Theresy May przez przywódców 27 krajów. Zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków na wyspach i Brytyjczyków w Unii, to priorytet zarówno dla Brukseli, jak i dla Londynu. Tak mówiła premier Theresa May. To jedna z najważniejszych spraw, która musi być rozwiązana na jak najwcześniejszym etapie negocjacji. Ale na razie oferta szefowej brytyjskiego rządu nie jest doprecyzowana, komentowała kanclerz Niemiec Angela Merkel. To dobry początek, ale pozostaje jeszcze wiele pytań. Z brytyjskiej oferty nie wynika na przykład, od kiedy dokładnie będzie się liczył 5-letni okres, po którym Europejczycy będą mogli ubiegać się o prawo stałego zamieszkania. Poza tym premier Theresa May powtórzyła, że po Brexicie Londyn nie będzie uznawał jurysdykcji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie, jak chce Unia, Europejczycy mieszkający na wyspach mogliby dochodzić swoich praw. Po przedstawieniu oferty przez brytyjską premier na szczycie zapadła cisza. Nikt nie skomentował propozycji. 27 czeka na szczegółową ofertę w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To koniec marzeń młodzieżowej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przegrali ostatni mecz fazy grupowej i odpadli z Mistrzostw Europy do lat 21. Polacy w ostatnim meczu fazy grupowej przegrali 0-3 z Anglią. Jak przyznaje Karol Linetty, rywal był drużyną lepszą. Anglicy na pewno pokazali klasę, grali bardzo dobrze, fizycznie bardzo dobrze byli przygotowani, ale nie zmienia faktu, że na pewno zawaliliśmy. Polacy zakończyli udział w Mistrzostwach Europy zajmując ostatnie miejsce. Zdobyli zaledwie 1 punkt. Nie tak to miało wyglądać, przyznaje Jakub Wrombel. Na pewno liczyliśmy, że uda nam się więcej osiągnąć na tym turnieju, ale niestety nie wychodzimy, kończymy z 1 punktem, także na pewno to jakaś nauczka i doświadczenie.

Kula. Mor. Mor. Prawie 11 minut po 6. Poranne wydanie audycji Zapraszam do Trójki. Witają Państwa członkowie tej porannej drużyny przy telefonach Piotr Łodej, przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz, wszędzie tu i tam, jak zwykle uśmiechnięta Halinka Wachowicz i przy mikrofonie Wojciech Mann. Będziemy z Państwem do 9:00. Chmury na niebie nie przeszkodzą nam uśmiechać się do siebie, bo staramy się, aby pogoda była w środku, nie tylko na zewnątrz. Chainsaw, running clean, not too rich, not too lean. My chainsaw always runs clean. Cut like a hot knife, cut like a guillotine. I check the tension, sharpen the blade, thinking about the price I paid. I check the tension, sharpen each blade. Trying to work my way through the mess you made. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. A fine point you never understood. You threw up smoke, was hard to see. Cut my vision. The smoke screen made it hard to see. You were setting trip wires out in front of me. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. A fine point you never understood. I love you more than you'll ever know. When you bared your teeth, I knew it was time to go. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. I cut more than ten men could. A fine point you never understood. No i teraz przypomnienie dla tych, którzy chcieliby się do nas odezwać. 22 i 7 3 to numer telefonu, 71335 numer SMS-owy, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. Są już pierwsze głosy od Państwa, niektóre z lekką pretensją, jak na przykład ten od Huberta od niedawna spod Wrocławia, który pisze tak: dzień dobry panie Wojtku, to ja wieczorem bawię się w podlewanie 9 arów działki, wstaję o 5, a okazuje się, że była ulewa. Co to za porządki? Drogi panie Hubercie, są takie sposoby trudne, ja wiem, jak na przykład sprawdzenie prognozy. No ale co zrobić? Nie udało się. Niemniej myślę, że to podlewanie przynajmniej dało panu trochę ćwiczeń fizycznych dla zdrowia i dla ducha. Napisała też wierna słuchaczka Dorota, dziś cała w nerwach, gdyż ma właśnie w dniu dzisiejszym ślub córki. I wielki stres, prosi o słowa wsparcia, otuchy dla zestresowanej matki. I jeszcze o coś muzycznego dla nowożeńców. Przypominam, że to nie koncert życzeń, ale skoro taki duży stres, to piosenka dla nowożeńców. Zwykle słyszą Państwo pewien sygnał. Dzisiaj też on będzie, ale zawartość w troszkę innej formie. Życie intymne roślin. W innej formie, ponieważ panowie Marcin Zych i Marcin Gutowski spotykają się tym razem nie na łonie natury, ale na łączach radiowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Gdzie się pan podziewa? Bo ja od kilku dni pana poszukuję w ogrodzie botanicznym i gdzieś pan znikł. No ja bujam w terenie, bo w tej chwili gorący czas i trzeba eksperymenty prowadzić, patrzeć, jak to życie intymne kwitnie. I gdzie pan podgląda? Aktualnie podglądamy w Wigierskim Parku Narodowym. Wspaniale tu jest, cudownie, wszystko kwitnie, ale też przy okazji tak sobie pomyśleliśmy, że może kwiat paproci nam by się udało znaleźć. więc po krzakach bobrujemy, no ale jakoś zmiernym skutkiem. A jak się szuka kwiatu paproci? Tu jest właśnie techniczny problem. Wedle tradycji i legendy należy się rozebrać przede wszystkim. No, jeszcze musimy powiedzieć, że musi być czas odpowiedni, czyli noc świętojańska. To już dzisiaj więc wieczorem. Po pierwsze trzeba się rozebrać do naga, następnie udać się w miejsce, gdzie prawdopodobnie kwiat ów paproci występuje i na czworaka do tyłu chodząc należy wypowiadać taką oto inkantację. Nasiąść żale, rwę cię śmiale. Piątką palcy, szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią. Po stodole, po oborze, dopomagaj Panie Boże. Pan jako botanik kładzie głowę za skuteczność tego. No tu niestety muszę powiedzieć, że to absolutna bójda jest, bo kwiat paproci po prostu nie istnieje. Po prostu kwiaty panu nie udało się go znaleźć. Umówmy się, dopóki pan nie zobaczy, no to pan nie uwierzy. Ale to nie znaczy, że nie istnieje. Ja mam nadzieję w takim razie, że pan redaktor w tym roku spróbuje i zgodnie z moim przepisem i wtedy zobaczymy, czy ja źle działam, czy to może metoda jest jednak kiepska. Obawiam się, że przy myśliwieckiej tak może być nieco trudniej niż nad Wigrami, ale czemu nie? No rzeczywiście okoliczności przyrody mogą nie sprzyjać, ale myślę, że zawzięcie i pasja powinny pomóc. Szukamy tak naprawdę paproci, która oczywiście kwiatu nie ma, ma natomiast taki bardzo interesujący liść zarodnikowy, bo te rośliny mają takie dwa pokolenia, pokolenie płciowe i pokolenie bezpłciowe i szukamy właśnie tego bezpłciowego, sporofitowego pokolenia. Paproci, które uroczo, jak już żeśmy zresztą powiedzieli, nazywają się nasiężżał. On ma zresztą bliskiego kuzyna, który się nazywa podejrzżon. I otóż ten nasiężżał to jest takie coś, co w sumie niewprawne oko na pierwszy rzut tegoż mogłoby wziąć właśnie za taką roślinę z kwiatem. Niewielki listek, z którego wyrasta coś w rodzaju takiego rozgałęzionego kwiatostanu, który tak naprawdę nie jest kwiatostanem, ale częścią właśnie liścia, na którym znajdują się takie miejsca, w których wytwarzane są zarodniki. Patrząc na to z dala, nawet z bliska, wygląda to troszeczkę jak roślina kwiatowa. Oczywiście no, w dzisiejszych czasach niestety musimy się zadowolić raczej obejrzeniem tegoż pięknego nasiężżału, ponieważ jest to roślina chroniona, więc nawet jak go znajdziemy, to możemy odpowiedni wierszyk powiedzieć, popatrzeć, sfotografować, ale raczej nie powinniśmy go zrywać. Czyli pan doktor już plany na wieczór ma, tylko pytanie, czy ta nagość zakłada zdjęcie też wianka z głowy świętojańskiego takiego, czy nie? O wianku tradycja nic nie mówi, natomiast nie mówi też na szczęście nic o repelentach na komary, które jak mniemam, zwłaszcza w Wigierskim Parku Narodowym, czasami wieczorami się jednak przydadzą. Tym bardziej powodzenia, panie doktorze. Pan doktor Marcin Zych, który pod pretekstem eksperymentów i poszukiwania kwiatu paproci oddaje się temu, co lubi najbardziej, czyli podglądaniu roślin nad wodą tym razem. Pozdrawiam z Wigierskiego Parku Narodowego. Dziękujemy bardzo. Ja mówiłem 4 tryliony razy, że ta audycja to nie jest koncert życzeń, ale jednak do państwa stoimy frontem. Cieszmy się z tej daty. Dzisiaj jest dzień taty. Obchodźmy go szumnie. Ojciec to brzmi dumnie. Fraszkę tę napisał Jurek, ojciec dwóch wspaniałych córek. No brawo, konkurencja dla Janka błyskawicznego poety. Również pani Agnieszka z Lidz prosi o dedykowanie piosenki dla taty Janka z okazji Dnia Ojca i jutrzejszych imienin. Te prośby się sypią, mimo że audycja nie jest no już mówię. A z kolei jeszcze jeden list od Darka ze Zduńskiej Woli, żebym wygrzebał pewien utwór. No to hurtem dla wszystkich. Yeah. When she is lonely, yeah. forgotten song. Brand new leaves coming on strong. The road has got me hypnotized. I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brand new leaves coming on strong. And the newsman sang his same song. A teraz, proszę Państwa, mamy godzinę 6:30 dokładnie, więc Jolanta Pawlak ma dla Państwa skrót informacji. Dorabiali się na nieprawidłowościach w grupie Azoty. Decyzją szczecińskiego sądu nie trafią do aresztu. Sędzia nie uwzględnił wniosków prokuratury o areszt dla 10 podejrzanych, w tym kierownictwa i osób ze spółek zależnych polickich zakładów. Według śledczych przez ich przestępczą działalność spółka straciła co najmniej 30 milionów złotych. Wśród podejrzanych są też politycy Platformy. Szefowa rządu chce merytorycznej rozmowy podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji. Spotkanie Polski, Czech, Słowacji, Węgier z Emmanuelem Macronem za 2 godziny rozpocznie się w Brukseli przed rozpoczęciem debaty przywódców państw członkowskich Unii. Premier Szydło zapewniła, że Warszawa jest otwarta na merytoryczną współpracę z Francją. Mam nadzieję, że to będzie rozmowa merytoryczna, a nie będzie opierał tego tylko i wyłącznie na pewnych stereotypach, czy próbował w jakiś sposób odnosić się z niechęcią do państw Europy Środkowej. My jesteśmy gotowi i otwarci do współpracy. Prezydent Francji w wywiadzie, którego udzielił 8 europejskim dziennikom, mówił, że niektórzy wschodnioeuropejscy przywódcy dopuszczają się zdrady Europy, ponieważ nie szanują jej zasad. Niedźwiedzie gryzli z Yellowstone nie są już pod ochroną. Zdecydował o tym amerykański rząd. Populacja tych niedźwiedzi, która dawniej liczyła około 50 tysięcy osobników, zaczęła maleć w drugiej połowie XIX wieku ze względu na powszechne polowanie. Obecnie niedźwiedzie zamieszkują jedynie 2% ich rdzennego terytorium. Jak podaje agencja AP, decyzja o usunięciu ich z listy gatunków zagrożonych zostanie zaskarżona do sądu przez organizacje ekologiczne. To był skrót informacji. Pełny serwis w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Dziś będzie pochmurno i deszczowo, możliwe burze. Mało tego, że burze, to z gradem. Najwięcej opadów w centrum i na wschodzie kraju, większe rozpogodzenia postępujące w ciągu dnia od zachodu. Wiatr umiarkowany, dość silny w czasie burz, wiadomo, porywisty. Temperatura Koszalę 18, Szczecin i Bydgoszcz 20, Warszawa, Łódź 22, Katowice, Bielsko-Biała 24, a Przemyśl, jak gdyby nigdy nic, 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany. Solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym LG K10 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Nowość od NC+. Elastyczny internet. Ty decydujesz, kiedy płacisz, a płacisz tylko za te miesiące, w których z niego korzystasz. Już dziś odwiedź punkt sprzedaży. Dotyczy pakietu głównego. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji dostępnych na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Dobrze mieć pomysł na każdy dzień, czyli pyszne gotowe dania z Lidla, które możesz jeść gdzie chcesz i jak chcesz. Pyszną zupę w pracy, nowoczesny hummus na przerwie, jogurt z musli na śniadanie, kaszę bulgur w podróży. Sałatkę z kurczakiem wszędzie możesz chrupać ze smakiem. A na obiad coś na szybko. Pierogi z mięsem, serem albo ze szpinakiem. Już teraz w Lidlu szeroka oferta dani produktów. Pomysł na każdy dzień, gotowych do zjedzenia od zaraz. Lidl, co tydzień coś nowego. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Ekspert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Ekspert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Ekspert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak przyrodniczo dzisiaj, więc mam wierszyk. Przyroda kwitnie, nic nie szkodzi, to się wytnie. Dziękuję bardzo. No bardzo piękny wierszyk, nawet nie proroczy, bo to już się dzieje, ale widocznie tak trzeba. Niektórzy naukowcy mówią, że trzeba wyrżnąć, żeby żyło. brother Danny, last Saturday night. But I was thinking about you all the time. After all, you are the one. Otrzymujemy sporo radosnych maili w związku z tym, że wakacje, między innymi Patryk, lat już prawie 9, z zachwytem mnie poinformował, że od jutra wakacje. Wakacje, maile i telefony. My jak co roku o tej porze udajemy się w Tatry z Poznania całą rodziną. Jak zwykle dzwonimy do Trójki, chcielibyśmy was wszystkich pozdrowić. Nie mamy żadnych życzeń, no może z wyjątkiem jednego, żeby pan Wojtek w prognozie pogody dał nam dzisiaj jakąś dobrą pogodę dla Podhala, a w szczególności dla Tatr Zachodnich. Będę się starał, ale nie zawsze mi wychodzi. Niemniej dziękuję bardzo. I skoro już mam włączony mikrofon, to jeszcze tutaj widzę prośby o przegląd prasy kolorowej. Jak zwykle wyrobię, nie zawsze są wiadomości zasługujące na publikację, ale tutaj mamy dwa tytuły, które które mogą spowodować spore zamieszanie w kraju. Proszę posłuchać. Najpierw wiadomość ze świata pani Krupy. Otóż to bez szczegółów, ale państwo sobie to odpowiednio zinterpretują. Joanna Krupa nauczy się żyć bez mężczyzn. No, to może być dramatyczna zmiana w jej życiu, ale może jednak odejdzie od tego tragicznego zupełnie pomysłu, bo mężczyźni mogą przestać widzieć sens swojego życia bez Joanny Krupy. Jeszcze, no, a to jest dopiero... Ja nie wiem, dlaczego w naszych serwisach to zostało pominięte, ponieważ na pierwszym miejscu państwo Marcelina Zawadzka i Mikołaj Roznerski, uwaga proszę państwa, proszę się trzymać foteli, poręczy, czegokolwiek, zamieszkali razem. No, wreszcie to powiedziałem, świat się dowiedział. Yeah. jakieś takie 16, niecałe 15 z kawałkiem do 7. Państwo nie tylko mają prośby, ale też przysyłają mi różne rzeczy, między innymi żarty. Z chodzieży od Sławka dostałem taki żart. W korporacji naprzeciw rekrutera siedzi kandydat do pracy, który napisał w swoim CV, że jest szybki z matematyki. No to ten pytający mówi, skoro tak, to proszę powiedzieć, ile to jest 17 razy 23? 15, odpowiada błyskawicznie kandydat do pracy. No ten rekruter mówi, niestety źle. O nic, ale szybko. The heavy metal boys run the big beat pack. Sometimes the story goes wrong. Hard luck, hard times, money's all gone. So go for your guns, forget the rest. Cause some new kid's gonna pass the test. He'll be making the sparks fly, kicking it in the high gear, making the sparks fly. Rebels turning heroes year by year, making the sparks fly, keeping it loud and rock and roll yard. Mniej co pół godziny temu w Warszawie na Puchocińskiej trzy łosie sobie biegały. Nie wiadomo, gdzie pobiegły dalej, bo mało miejsca do biegania, więc podejrzewam, że kierowcy jadący Puchocińską mogą spotkać tę trójkę cudownych zwierząt. Mam nadzieję, że tylko na poboczu. No ja też mam nadzieję. Proszę uważać, proszę Państwa, bo zwierzaki włażą do miast, ale nie róbmy im krzywdy. Nikodem 15-letni, jak się podpisuje, prosi, żebym pozdrowił jego ojca Rafała. To nie jest koncert życzeń, drogi Nikodemie, ale właściwie przekupił mnie Nikodem tym, że dołączył fotografię młodziutkiej sikorki, którą wczoraj gdzieś przyłapał aparatem swoim. No, w związku z tym pozdrowienia dla ojca Rafała przesyłam, a Sikorka jest bardzo a propos tego, że teraz wystąpi dr Andrzej Kruszewicz i powróci do opowieści o obcych gatunkach zwierząt w naszych miastach, czyli te łosie, to też pewnie będzie na temat. Pytał doktora o to wszystko oczywiście Darek Pieruk. W Warszawie na Żoliborzu można spotkać żółwie. Co się dzieje? Czy to jest inwazja tropików? To jest inwazja obcych. To sobie trzeba powiedzieć wyraźnie. Ostatnio szakal złocisty wszedł do Polski, już był obserwowany pod Łebą, właściwie w całym kraju. Mało kto wie, ile jego jest i jaką sobie radzi. Zwierzę psowate pomiędzy lisem a wilkiem. Z wyglądu bardziej przypomina wilka niż lisa, ale jest mniejszy i nie boi się ludzi. Blisko ludzi się osiedla. Przyszedł sam. Nie został tutaj wpuszczony sztucznie. Czy są rodzime gatunki, które całkowicie zniknęły przez to, że pojawili się właśnie obcy, że pojawiły się gatunki, które zostały tu sprowadzone? Takim dobrym przykładem jest norka europejska, która tutaj była po wejściu norki amerykańskiej. Zniknęła kompletnie. Jeszcze gdzieś tam na wschodzie Europy podobno są jakieś populacje. Norka europejska została wyparta przez norkę amerykańską. Ale co jest śmieszne, norka amerykańska wyparła też piżmaka. Piżmak też był z Ameryki. Tutaj jest przywieziony celowo, żeby zasiedlić jako zwierzę łowne. I sobie tutaj namnożył się, było go pełno. Wszyscy na piżmaki polowali, na futerka, bo wodoodporne. I rzeczywiście był bardzo licznym zwierzakiem. Ale potem przyszła norka amerykańska, która była zbiegiem z ferm zwierząt futerkowych. I ona w pierwszej kolejności wzięła się za piżmaka, który w Ameryce też jest naturalną ofiarą, więc tutaj za tym biednym piżmakiem ta norka przez ocean przywędrowała i go tutaj wyparła. W tej chwili piżmaki są rzadkością. Przy okazji wytępiła też nasze karczowniki, są bardzo rzadkie, takie ciekawe, ziemnowodne ssaki, trochę podobne do szczura, ale z krótkim ogonkiem. Więc no, są takie przykłady. Norka jest najlepszym przykładem właśnie wyparcia rodzimego gatunku przez pokrewny gatunek obcy. Mamy szopy pracze. Kompletnie przyjechały do nas z Ameryki. Mamy jenoty z Dalekiego Wschodu. Te jenoty znowu są zwierzętami, które nie boją się wody. Wchodzą na wyspy, gdzie gniazdują ptaki. Pod Szczecinem była kolonia mew i dostałem swego czasu meldunek o tym, że para jenotów ze swoimi młodymi zjadła wszystko w tej kolonii. Ani jedna młoda mewa z wielkiej kolonii śmieszek nie wyleciała. Ani jedna. Wszystkie zostały zjedzone przez rodzinę jenotów. No więc tak, te gatunki, które się pojawiają, są potencjalnie niebezpieczne. Niestety najbardziej niebezpieczne zwierzęta, jakie pojawiły się w naszym kraju, pojawiły się za sprawą kobiet. To wszystko przez kobiety. Dlatego, że to one stroiły się futerka z norek, to one się stroiły futerka z jenotów i z szopów praczy. I te zwierzęta były tutaj sprowadzane, żeby zaspokoić potrzeby kobiet. Także nie chcę mówić, że kobiety są wszystkiemu winne, ale akurat tym kilku szkodnikom tak. Pan redaktor użył zdania, że zwierzęta wchodzą do miast. To jest odwrotna sytuacja. To się nazywa antropopresja. Człowiek rozrasta się ze swoimi miastami na tereny do tej pory dzikie, podległe zwierzętom. Także to nie jest, że zwierzęta do miasta, tylko zwierzęta są u siebie, tylko człowiek się rozrasta. Zgadzam się z panem, ale w pewnym sensie zwierzę czuje się u siebie, kiedy ma na przykład drzewa, naturę, przestrzeń i czyste powietrze. A miasto jest tego zaprzeczeniem, więc one dla własnego dobra powinny być u siebie poza miastami. I check my tie, fill my pocket with my favorite set of pliers. I got some nuts to crack, hope they ain't mine. Got to be the first one up in the morning. You got to catch them while it's still in bed. You got to be quick, don't give them any warning. You got a better chance of not winding up dead. There's a place I got to go by. See the woman with the monkey with the glass eye. Maybe get a tip on an old friend of mine. Your time is up, today's the day. The monkey said it's time for him to pay. Everybody knows you gotta do what the monkey says. You got to catch him while he's still in bed. Gotta be quick, don't give him any. chance for no one left here. The day is done, my traps are run. Nothing but another like the other one. A couple of toasts and a cold one and I'll be fine. Got to be the first one up in the morning. You got to catch them while they're still in bed. You gotta be quick, don't give them any warning. You got a better chance of not winding up. I na koniec tej godziny kącik rock'n'rolli i twistów dla rencistów. I'll make you laugh when you're blue. That way I can be close to you. From the start, I play the part. While I make you laugh, someone else thrills your heart. That's the way of a clown. That's the way of a clown. It's the part I must play. That's the way of a clown. I laugh with tears in my eyes. Like a clown I wear a disguise. I can't let you know I love you so. You love someone else, so I'm with the show. That's the way of a clown. That's the way of a clown. In my heart I keep praying that someday you'll come to me. But as I masquerade, I'm afraid it never can be. Pity me. That's the way of a clown. That's the way of a clown. That's the way of a Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Upał nie daje Ci spokoju? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Wentylatory biurkowe i stojące. Klimatyzatory przenośne montowane na stałe i typu split. A tylko teraz przenośny klimatyzator Mono 7000 BTU do pomieszczeń do 17 m2 z funkcją sterowania za pomocą pilota. Klasa energetyczna A już za 748 zł. Najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania.